बीमार नहीं होगी, सेहतमंद इस तरह है। तो फरमाया कि पहले तो कबूल करने का इरादा था, लेकिन जब आपने इस लड़की की ये हालत बताई है कि कभी बीमार नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह इससे राजी नहीं है, मैं इस लड़की का रिश्ता कबूल नहीं करता। जो बीमारी है ये अल्लाह की रजा उसके साथ मुतालिक होती है। देखो ना, इंसान पर जब फरावानी हो, सेहत हो, हर तरह के हालात मुआफिक हो ना, तो इतना अल्लाह याद नहीं आता, इंसान भूल जाता है, निस्यान गालिब है इसमें। लेकिन थोड़ी बहुत बीमारी जब आएगी तो फौरन इसको सदका करना भी याद आएगा, तिलावत करना भी याद आएगा, जिक्र अजकार भी याद आएगा, तौबा इस्तगफार भी याद आएगी, अपने कारोबार पर, अपने दफ्तर पर, अपने अहवाल पर नजर डालने की भी हिम्मत और तौफीक होगी कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं गुनाह तो नहीं हो रहा। ये बीमारी इस लिहाज से नेमत है जो मुतवज्जे इलल्लाह हो जाए। हाँ, अगर किसी पर बीमारी आए और बीमारी में भी वो मुतवज्जे इलल्लाह ना हो, ये बीमारी उसके लिए अजाब है, उसके लिए बीमारी नेमत है। बीमारी आई और उस बीमारी में वो अल्लाह को याद करने लग गया, तो ये बीमारी उसके लिए नेमत बन गई। फरमाया मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो भी खैर पहुंचे, राहत पहुंचे, सुकून पहुंचे, हसन में सब दाखिल है, सब दाखिल है, वो सब अल्लाह का फजल है। एक हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अहदुन यदखुल जन्नत इल्ला बिरहमतिन, कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा इल्ला बिरहमतिल्लाह तआला, मगर अल्लाह की रहमत की वजह से, अल्लाह के फजल से लोग जन्नत में दाखिल होंगे। एक ज़ौजा मुतहरा ने अर्ज किया कि वमा अंता या रसूल अल्लाह, आप भी खुद अपने अमाल से जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। फरमाया ला आना, मैं भी नहीं, मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में दाखिल होऊंगा। ये समझाना उम्मत को है, ये उम्मत को समझाना है कि कोई दो रकात नफल पढ़ के घमंड ना करने लग जाए, थोड़ी सी नेकी करके मगरूर ना हो जाए कि अल्लाह का नबी भी ये फरमा रहा है कि मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में दाखिल होऊंगा। तो ये सब कुछ जो है ये अल्लाह की अता है। बाकी दुनिया तो दोस्तों ये एक बेवफा का घोंसला है और राहतों का सामान इसमें नहीं है, ना ईमान वालों के लिए ये दुनिया है। अगर थोड़ा सा यकसुई के साथ इस दुनिया को सोचा जाए, उलमा ने लिखा है कि भलाई का रिश्ता दुनिया के साथ यकसर नहीं है, भलाई का ताल्लुक दुनिया के साथ है ही नहीं। दुनिया ने किसके साथ भलाई की है? दारा और सिकंदर को भी जेर जमीन कर दिया, बड़े बड़े अंबिया भी तो चले गए और वो बड़े मसायल और मसायब के साथ, उलझनों के साथ चले गए। इसी तरह मैंने आपको एक दफा गुज़श्ता दो तीन महीने पहले पिछली सदी की तारीख बयान की थी, 100 साल की, कि सन 1918 में क्या हुआ, 29 में क्या हुआ, 30 में क्या हुआ, 40 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, फिर 56 में क्या सलाहुद्दीन हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या, फिर 78 में रूस और अफगानिस्तान का, और वो अभी तक भुगत ही रहे थे क्या हमारे ऊपर भी ये हो गया। ये दुनिया की कहानी है मुख्तसर। एक बादशाह गुजरा है साबू, उसका बड़ा इलाका था, सल्तनत था, ये खिता हिजाज वगैरह के करीब करीब रसफान के इलाके में। उसके मुकाबले के लिए सातरून आया, सातरून, और ये भी बड़ा बादशाह था, बमा आलो अयाल वगैरह और फौज और सब कुछ लड़ाई के लिए। सातरून ने हमला किया साबूर के ऊपर, लेकिन किले को फतह न कर सका। बहरहाल मायूस होकर वापस भी नहीं गया, हरबे तरीके करते रहे। सातरून जो हमला करने के लिए आया था, उसकी नजर पड़ी कि ये तो इस तरीके से ये साबूर है और वी रहता है और फलान है और वो है, और इसको किस तरीके से कब्जा किया जाए और हरबे बनाकर आज दुनिया कैसी बेवफा है, उस पर मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। बहरहाल सातरून जो हमला आवर था, उसकी एक बेटी थी नजीरा नाम, तारीख में लिखा है। इस नजीरा का जो सैर तफरी का वक्त था, उसमें इसकी नजर पड़ी साबूर के ऊपर, जो साबूर यहां का मकीनी बादशाह है। सातरून को हमला करने के लिए आया और उसकी बेटी, सातरून की बेटी की नजर साबूर पर पड़ी और बहरहाल अंदरूनी तौर पर उसने खत लिखना शुरू किया कि मैं आपके साथ रिश्ता करना चाहती हूं। साबूर ने कहा तो ठीक है, यूं हो जाएगा और फलान हो जाएगा और इस तरह, शर्त क्या है? शर्त यह है कि मेरा बाप जो सातरून है जो तुम्हारे कले को फतह करने के लिए आया हुआ है, अगर तुम कला मतलब हवाले कर दो तो फिर तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी। उसने कहा यह नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो बाप को किसी तरीके से टिकाने लगाओ और ये जिधर से आया है उधर चला जाए, जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूं। इस लड़की ने अपने बाप को शराब की हालत में देखकर वगैरह खत्म करा दिया और साबूर के साथ शादी कर ली। बहरहाल होते करते शादी हो गई, रिश्ता हो गया। मुख्तसर ये कि उसने एक दिन पूछा कि क्या वजह है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, तो कहा कोई बिस्तर के ऊपर ऐसी कोई चीज है कि जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, वो लड़की कहती है। ढूंढा गया तो कोई मामूली सा कोई दाल कोई इस तरह की चीज थी। तो उसने कहा तुम्हारे बाप ने तुम्हें बिस्तर कैसे दिया हुआ था कि तुम्हें एक बाल की वजह से नींद नहीं आती। साबूर ने नजीरा को कहा जो सातरून की बेटी है और जिस बेटी ने अपने बाप को इस जाहिर दुनिया को हासिल करने के लिए रिश्ते को बाप को कत्ल कराया था। तो कहा बाप ने रेशम का बिस्तर बनाया हुआ था मेरे लिए और खाने के लिए सिर्फ हड्डियों का बूदा होता था और फला फला थी इस तरह चीज। ये कहने लगा जिस बाप ने तेरे साथ इतनी वफा की है, तूने इस जहरी तायुफ की वजह से उसके साथ ये कर्तव्य किया है, तो मेरे साथ तू क्या करेगी। घोड़े के दुम के साथ इसके बालों को बांध दिया और घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े इस लड़की के हो गए कि ये दुनिया है। जिस तरीके के इंसान दुनिया की लालच में वालिद को तबाह, वालिदैन को तबाह करता है और दुनिया फिर उसके साथ किस तरह वफा करती है। दुनिया में भलाई नाम की चीज यकसर नहीं है। हाँ, उसके लिए भलाई है दुनिया में जिसने अपने लिए भलाई आखिरत के लिहाज से भेज दी है। एक हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईमान वाले शख्स को अगर थोड़ी सी परेशानी भी दुनिया में आती है, यहां तक कि कांटा चुभ जाता है और फिर उसको वो निकालता है, तो इससे भी उसके गुनाह माफ होते हैं और अगर गुनाह नहीं है तो दर्जात बुलंद होते हैं। जैसे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बीमारी दर्द सर बुखार वगैरह ये चीजें आई हैं, ज़ाहिर अंबिया के तो गुनाह नहीं होते, तो इस वजह से फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात बुलंद होते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैंने सीरत की किताबों में पढ़ा है कि बाज़ उख़रवी दर्जात ये तहज्जुद से हासिल होते हैं, ये तिलावत से हासिल होते हैं, ये सदके से हासिल होते हैं, ये जिहाद से हासिल होते हैं, आखरत की नेमतें जन्नत के दर्जात जो हैं। बाज़ दर्जे जन्नत के वो बीमारी में सबर की वजह से हासिल होते हैं। अब ये दर्जा जो है कि इस दर्जे में कहीं अंबिया पीछे न रह जाए, लिहाजा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी अल्लाह पाक बीमारी की नेमत भेजता है। बीमारी की नेमत है। अरे मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिस पर बीमारी हो ना तो उसके वो बीमारी को दूर करना चाहता है तो दुआ यूं करे कि या रब बीमारी भी आपकी तरफ से है और आपकी नेमत है, लेकिन मैं कमजोर हूं इस पर सब्र नहीं कर सकता, या अल्लाह बीमारी की नेमत के बजाय मुझे सेहत की नेमत अता कर। ये भी नेमत है। ये अभी मैंने बताया कि इंसान मुतवज्जे इल्लाह हो जाए बीमारी में तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। असल तो बात यह है कि इंसान मुतवज्जे इल्लाह रहे हर वक्त। तो फरमाया मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। और जो कुछ बुराई परेशानी दुख दर्द आपको पहुंचा है फमिन नफ्सिक, ये आपके अपने अमाले बद की वजह से पहुंचा है। और इसमें तौबा और इस्तिगफार भी करनी चाहिए। खालिक दोनों का अल्लाह है। रही ये बात कि बाज दफा इंसान यूं कहे कि फलाना काम मैंने नहीं करना था वो कर लिया है तो इस वजह से ये दुख हुआ है। ये पहले भी बयान कर दिया है कि ये शिर्क है। फैन न लव हदीस में आता है फैन न लव में नाम अल शैतान, कि ये जो लव है ये शैतानी कामों में से है। हाँ, इंसान को तदाबीर अच्छी करनी चाहिए, फैसला अल्लाह के हवाले है, उससे अच्छा फैसला मांगना चाहिए। फिर भी अगर कोई तदाबीर अच्छी करने के बावजूद, तीन चीजें हैं ना कि एक इस्तिखारा है, फिर दूसरा इस्तिशारा है, साहिब सलाहियत इंसानों से मशवरा है किसी दुनिया के दुनियावी उमूर में, और फिर तीसरा चीज के असबाब को दुरुस्त अंदाज में इख्तियार करे। इन तीनों चीजों को बेरोजगार लाने के बावजूद अगर फिर भी कोई परेशानी वगैरह और दुख दर्द आ जाता है तो इस पर सब्र तहम्मुल हो, गिला शिकवा हो, उस पर भी सवाब है। इंसान को तो आखिरत के लिहाज से निजात चाहिए, تو عجبن لعمر المؤمن فان اصابت السراء فشکر فهو خیر اللہ وان اصابت الزراء فصبر فهو خیر اللہ. مومن کی تو شان ہی عجیب ہے کہ اگر اس پر کوئی راحت آئے یہ شکر کرے تو ثواب ہے, اور اگر اس پر کوئی دکھ آئے اور صبر کرے تو ثواب ہے. تو مقصد تو ثواب ہے جو دونوں حالتوں میں ہے. تو یہ فرمایا کہ جو پریشانی اور مصیبت آئے فمن نفسک, اے فمن اسم نفسک, آپ کے نفس کے گناہوں کی وجہ سے ہے, یہ ہمارے لیے ہے. اور رہی بات جن کے گناہ نہیں ان کے اوپر جو پریشانی آئے تو درجات بلند ہوتے. ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا مصیبت بھی, چھوٹی سی پریشانی بھی آئے اور اس پر بھی یہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہیں اور درجہ بلند ہوتا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. باقی تو دوستو آپ کو پتہ ہی ہے دنیا ویسے تو بے وفا ہے اور بے سکون ہے, لیکن ہمارا خطہ تو کچھ ایسا ہی ہے کہ تمام زمانے کی بے سکونیاں اس خطے کے اندر جمع ہو گئی ہیں. جب انسان کسی انسان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے نا اور وہ پورا نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت ہے, یہ علامات نفاق ہے جس نے معاہدہ پورا نہیں کیا. اور ایک انسان جب اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور پورا نہ کرے تو پھر کیسے سکون کے ساتھ وہ رہے گا؟ آپ تاریخ کرو زمانہ جاہلیت کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی, کہ قتل ہو گیا تھا اور 50 لوگوں نے قسمیں کھائی, جھوٹی قسمیں کھائی تھی, دو نے نہیں کھائی اور اونٹ دے دیے تھے کہ ہمیں نہیں پتا اور قسم نہیں کھاتے ہیں. وہ دو بچ گئے, 48 بندے اگلا سال آنے سے پہلے پہلے وہ سارے تباہ ہو گئے تھے, برباد ہو گئے, کوئی جل گئے, کوئی گم ہو گئے, کسی کو بھیڑیوں نے پکڑ لیا, کوئی جانوروں نے ان کو تکلیف پہنچائی, کہ اللہ کے ساتھ جھوٹا معاہدہ کیا. ہم نے جب پاکستان حاصل کیا, تاریخ چلائی وغیرہ, ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, اس وقت تو سارے جوش و خروش کے ساتھ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد سارے بھول گئے, عوام بھی بھولی, حکمران بھی بھولے, جرنیل بھی بھولے, سب کچھ جتنے مشینری تھی. ابھی بھی اسلام کے نام پر کوئی بات کرو تو عوام کتنا ساتھ دیتی ہے نہیں, اور عیاشی اور تعیش کی وجہ سے کنہوں نے کن کو ووٹ دیے, کنہوں نے کن کو ووٹ دیے, ماضی نہیں جانتے تھے. اور آج یہ اعلان آ گیا کہ سکول بند وغیرہ, نظام ڈرانا رہے فوج اور فلان اور حکومت کا یہ. تو میں نے بتایا کہ دنیا تو ہے ہی ساری بے سکون, لیکن لگتا یوں ہے کہ جتنی بے آرامیاں بے سکونیاں پریشانیاں وہ ساری مرکز بن چکا ہے ان کے لیے پاکستان, اس لیے کہ پاکستان کے لیڈروں نے اور عوام نے جو حصول پاکستان کے وقت اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اس عہد کی ہاتھ شکری کی ہے. جو انسان انسان کے ساتھ عہد کرتا ہے اور پورا نہ کرے تو منافق ہوتا ہے, جو انسان اللہ کے ساتھ عہد کرے اور پورا نہ کرے تو وہ پھر ایسی مسلمان سکون کے ساتھ رہے گا. فرمایا نبی ہم نے آپ کو پیغام رساں پیغمبر بنا کر بھیجا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو آپ کو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو مصیبت پہنچے تو وہ اپنے نفس کے اعمال کی وجہ سے ہے, اور ہم نے اے نبی آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ پاک اس بات کے اوپر گواہ کافی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس شخص نے رسول کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولى, اور جو شخص کے منہ پھیر لے یعنی رو گردانی اختیار کرے اطاعت نہ کرے تو آپ پریشان نہ ہوئے نبی. فما ارسلناک علیہم حفیظا, ہم نے آپ کو ان لوگوں کے اوپر نگران مقرر نہیں کیا ہے بلکہ مبلغ مقرر کیا ہے. تو بات چل رہی تھی کہ جو بھی نعمت ملے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے, اور جو پریشانی بیماری دکھ ہو تو وہ اپنے اعمال کی طرف انسان سپورٹ کرے. یہ نیکی کا بہت اونچا مقام ہے کہ جو بھی نعمت ہو اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرے, اور چھوٹی بڑی جو بھی پریشانی آئے اس کو اپنے اعمال کی طرف منسوخ کرے اور غور کرے کہ مجھ سے غلطی کیا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ امیر تھے فوجی لشکر کے جو ایران کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دیا تھا ان کو تو کئی دن تک یہ قادسیہ کی جنگ کہتے ہیں جس کو قادسیہ کی لڑائی کئی دن تک ہوتی رہی اور فتح کی تھوڑی سی شکل بھی سامنے نہیں آ رہی تھی بڑی پریشانی ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو موجود تھے اور جو دیگر مجاہدین تھے ان کو جمع فرمایا اور اس میں ایک واعظ کیا مختصر سا جس میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ دیکھو بھائی ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں اور دین کی اشاعت ہمارا مقصد ہے لوگوں کو انصاف پہنچانا مقصد ہے اور مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا یہ ہمارا مقصد ہے اپنا کوئی مقصد نہیں ہے لوگوں کو توحید سکھانا شرک کی بیماری سے بچانا آگ کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ کوئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس سے بچانا ہے اور توحید اور رسالت کا درس دینا ہے ہمارا اپنا ذاتی اس میں کوئی کام نہیں ہے تو پھر ہمیں فتح کیوں نہیں ہو رہی لہذا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مجاہدین میں سے کسی کے دل میں کوئی خرابی آ گئی کوئی نیت گڑبڑ ہو گئی ہے خود غرضی آ گئی ہے کوئی حرص اور لالچ آ گئی ہے نیت میں فساد آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں فتح نہیں حاصل ہو رہی ورنہ ہمارا اپنا ذاتی تو کام نہیں اور ذاتی کام کے لیے بھی انسان نکلے اور اللہ سے مدد مانگے تو ذاتی کام بھی ہو جاتا ہے اور جب خالص اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہو شریعت کا دین کا کام ہو تو اس میں تو رکاوٹ نہیں ہوتی مگر رکاوٹ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی اپنی کوئی بات ہو کوئی نقص ہو لہذا سارے صحابی جتنے مجاہدین ہیں سب وہ توبہ کرو استغفار کرو اور نیت کو دوبارہ درست کرو اللہ پاک فتح نصیب فرمائیں گے چنانچہ اس پر ایک حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان نیت کو درست یوں کرے اللہم انی استغفرک لکل خیر اردت بہ وجہ فخالتنی فیہ ما لیس لک اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں ہر اس بھلائی کرنے کے ارادے پر کہ میرا ارادہ تو اس نیکی کو اچھے طریقے سے بجا لانے کا تھا لیکن فخالتنی فیہ ما لیس لک اس نیکی والے ارادے میں کوئی اور چیز داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری نیکی میں نقص ہو رہا ہے تو لہذا اس پر میں استغفار کرتا ہوں نیت کا دوبارہ گویا جائزہ لے اور تجدید نیت کرے درست نیت کرے تو اللہ کامیابی دیں گے جب انہوں نے یہ آواز و نصیحت کی تین دن کی مسلسل جنگ کے بعد اللہ پاک نے ایران کو فتح کر دیا یہ جنگ قادسیہ ہے تو مقصد یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی کام میں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہو یا بار بار ایک پریشانی بن رہی ہے تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور توبہ استغفار میں کوشش کرے فرمایا کہ اے نبی آپ کو ہم نے پیغام رساں مبلغ رسالت نبی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں کوئی آپ کو مانتا ہے یا کوئی نہیں مانتا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہوں کوئی آپ کی نبوت پر گواہی دیتا ہے اور کوئی نبوت پر گواہی نہیں دیتا انکار کرتا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بعض لوگوں کی شان و شوکت لوگوں کی تعریف کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور لوگوں کی ذلت کرنے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو اے نبی آپ کی شان و شوکت لوگوں کے ماننے سے یا لوگوں کے نہ ماننے سے بڑھنے گھٹنے والی نہیں ہے آپ کی نبوت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے وکفا باللہ شہیدا اور اللہ آپ کا مددگار ہے اور یہی مدد ہوتی گئی آہستہ آہستہ پورے خطے میں مسلمان ہو گئے تو اے نبی ہم نے آپ کو پیغام رساں بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو دین سکھائیں دین سمجھائیں اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی چنانچہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صحابی ہیں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تو آپ نے ان کو دعا دی اللہم علمہ بالکتاب وفقہ فی الدین اللہ ان کو دین کتاب کی تعلیم سکھا دے اور ان کو دین کی سمجھ دے دے دین کی سمجھ ایک ہے دین کا پڑھنا سیکھنا اور ایک ہے دین کی سمجھ دین کا پڑھنا سیکھنا تو یہ علم برائے دانستن ہے اور ایک ہے دین کی سمجھ. سمجھ وہ ہوتی ہے کہ جو دین جو علم حاصل کیا وہ عمل میں آ جائے. تو یہ اصل ہے جو مقصود ہے علم نبوت کا کہ لوگوں کو دین کی سمجھ آئے, یعنی اس کے مطابق وہ اپنے معمولات بنا لیں عمل کریں. تو آپ کا کام ہے نبی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا, مبلغ ہیں آپ, اور لوگ جو نہیں مانتے تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں. ہاں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آپ کا کام تو ہے لوگوں کو دین کی بات بتانا. کوئی مانتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے, کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یعنی رسول کی تابعداری حقیقت میں اللہ رب العزت کی تابعداری ہے. رسول کوئی اپنی طرف سے تو رسول نہیں ہوتے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے اور آپ پر ہدایات اور پیغام نازل کیے ہیں. تو نبی کی ہر بات کی تابعداری اصل میں اسی میں اللہ کی رضا ہے. اور اس بات کو قرآن مجید نے بہت مقامات پر فرمایا, لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, میں یہ فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میں یہ فرمایا, فَمَا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, اور حدیث تو رسول پاک کی ایک انسان تھے ان کا فرمان ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ شخص مسلمان نہیں ہے. وہ دینداری ہونا, پرہیزگار ہونا, نیک ہونا تو دور کی بات ہے. یعنی دین نام ہی قرآن اور حدیث کا ہے, یعنی اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کا ہے. تو کوئی شخص قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے, جو منکرین حدیث ہیں, تو وہ مسلمان نہیں, وہ کافر ہیں. قرآن مجید نے اللہ کی اطاعت کو موقوف قرار دیا ہے نبی کی اطاعت میں. یعنی جو شخص نبی کی اطاعت کر رہا ہے فقط اطاع اللہ, تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اور اگر نبی کی اتباع نہیں ہے, پیروی نہیں ہے, اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں ہے, تو وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر رہا. یہی تو قرآن مجید نے سورہ نجم میں فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا, کہ نبی کا ہر فرمان, ہر قول, ہر عمل وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. خواہ وہ عمل کی شکل میں ہو, فرمان کی شکل میں ہو, یا آپ کے سامنے کچھ ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار فرمائیں, وہ سب وحی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں نبی نے کوئی بات فرمائی اور اللہ کی مرضی کے وہ خلاف تھی تو فوراً وحی آ گئی کہ اے نبی یہ بات ایسی نہیں, یہ یوں ہے. بات غزوہ بدر میں ہوئی, دوسرے مقام پہ ہوئی. تو جن مقامات پر آپ نے اپنے احکام ارشاد فرمائے اور اللہ کی طرف سے اس میں تنبیہ نہیں آئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ سب ٹھیک ہیں. اسی کو فرمایا کہ میں اللہ وحی ہوگا. جہاں تنبیہ کر دی گئی کہ وہ اللہ کے مرضی کے خلاف ہوئی, جیسے کہ آپ نے سورہ تحریم میں کہ شاید ایک بیوی سے کھایا تھا اور دوسری بیوی کو جب ملنے گئے تو اس نے کہا کہ اس کیا بات ہے, پتہ نہیں کوئی بدبو سی آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی تو کوئی چیز میں نے غلط نہیں کھائی ہے, لیکن شہد پیا ہے, تو قسم اٹھا لی کہ آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. تو یہ جو آپ کا قسم اٹھانا تھا, اللہ کو یہ پسند نہیں آئی بات, تو سورہ تحریم میں بات نازل ہو گئی, قد فرض اللہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواج, اے نبی آپ نے ہماری حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے ہماری حلال کردہ چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر دیا, ایسا جائز نہیں ہے. شہد استعمال کرو, کھاؤ اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرو. تو جہاں کہیں نبی سے ذرا سی بات بھی جو خلاف مرضی تعالیٰ ہو تو فوراً وہی آتی ہے, اور جہاں وہی نہیں آتی اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں, وعظ نصیحت کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, تو گویا کہ وہ سب انہو اللہ وحی یوحا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اور رسول کی اطاعت تمام امور میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے نمونہ ہے. اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, کاروبار, سفر, حضر, تمام امور میں آپ کی زندگی نمونہ ہے. اور آپ کے اسوہ حسنہ میں نور ہے. جو شخص سنت کی باتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے, تو اس شخص کے عمل میں, زندگی میں نور آتا ہے. سنت کے ہر عمل میں برکت ہی برکت ہے. اور یہ سنت پر عمل کرنے والا شخص ایسا اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے, کیونکہ سنت نام ہے فطرت کے مطابق کام کرنے کا. سنت کوئی غیر فطرتی کام نہیں. آج لوگوں نے تحقیق کی کہ پوروں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ روٹی کے بعد کھانے کے بعد کہ اس میں سے وہ جراثیم سے کھانا ہضم ہوتا ہے. یہ کمبخت, یہ تحقیق کریں یا نہ کریں ہمیں اس تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک امتی کو اس سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی سنت ہے وہ سنت فطرت انسان کے مطابق ہے, خلاف فطرت نہیں ہے. اور جو سنت کے خلاف امور ہیں وہ تمام غیر فطرتی ہیں, اس میں الجھنیں ہیں, اس میں فساد ہے, اس میں لڑائیاں ہیں, اس میں پریشانیاں ہیں, اس میں بے سکونی ہے, اس میں بے آرامی ہے, اس میں بیماری ہے, اس میں ذہنی اور دل کا سکون کا فقدان ہے جو سنت کے خلاف امور ہیں. اور جو سنت والے کام ہیں تمام کام, کھانے پینے والے ہوں, سونے جاگنے والے ہوں, کاروبار والے ہوں, جہاد والے ہوں, حکومت چلانے والے ہوں, گھر چلانے, تمام سنت کے امور میں نور ہے اور برکت ہے اور ہر لحاظ سے سکون ہے. اور یہی تو گھر میں ماحول بنانا ہے کہ جب سب سنت کے مطابق کام کرنے والے ہوں تو کبھی لڑائی جھگڑا ناراضگی ہو گئی, اور جیسے ہوگا تو اس کا حل آسانی کے ساتھ ہو جائے گا کہ سارے جو آمادہ ہیں کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو سنت ایک تو انسانی فطرت کے مطابق کام کرنے کا نام ہے. دیکھو سنت ہے ہر روز نہانا, صاف ستھرا رہنا, خوشبو لگانا, نیند پوری کرنا, کچھ نفس کے راحت اور آرام دینا, مطلق اپنے ضرورت کے مطابق غذا کھانا, یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت ہیں اور فطرت کے مطابق ہیں. اور اگر ان میں ہاتھ سے تجاوز کرے گا, کوئی نیند زیادہ کرے گا یا جو کرے گا ہی نہیں, یہ جب تک دسترخوان صاف نہ ہو یہ اٹھے گا ہی نہیں, تو یہ سنت کے خلاف بھی ہے, جن میں نقصان ہی نقصان ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو سنت کے کاموں میں انسان کو الجھن نہیں ہوتی, مشکل نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ انسان کی فطرت کے مطابق کام ہے, صرف نیت درست کرنی ہے کہ یہ آپ سنت کا کام ہو, فطرت کے مطابق سنت کا مطلب ہوتا ہے. دوسری بات, سنت باتوں پر عمل کرنا ہے جو اختیاری کام ہے ان میں. لوگ بعض دفعہ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور غیر اختیاری کاموں کی جستجو میں لگ جاتے ہیں اور جس پر پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں. مثلا کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ نے 10,000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ کا وظیفہ کیا, اور یہ بہت اونچا وظیفہ ہے. بعض حضرات نے اس میں اعظم لکھا ہے کہ لفظ اللہ میں اس میں اعظم ہے. اور مشکات شریف کی حدیث جو بحوالہ متفق ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. لفظ اللہ بحوالہ نے اس میں اعظم اس میں لکھا ہے اور یہ بہت اچھا وظیفہ ہے. لیکن کسی شخص نے یہ پڑھا کہ اللہ اللہ اتنے ہزار مرتبہ فلاں کسی بزرگ نے یہ ذکر کیا تھا تو اس کو فلانا کشف ہوا تھا, فلانی کرامت کا ظہور ہوا تھا, اور یہ شخص اب وہی ذکر 10,000 کر رہا ہے اللہ اللہ, اور وہ ہو گیا ذکر لیکن کشف نہیں ہوا, کرامت نہیں ہوئی, کوئی ظہور نہیں ہوا, ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو یہ جو نیک کام کرنا تھا اللہ اللہ, یہ تو اختیاری ہے اور اس میں ثواب ہے ہی ہے, لیکن جس کام کی یہ جستجو میں لگ گیا کہ مجھے کشف ہو اور کرامت ہو, یہ غیر اختیاری چیز ہے. تو بعض دفعہ انسان نیک بنتے ہیں, سنت کے متبع بننے کی کوشش کرتے ہیں, ذکر و اذکار تلاوت استغفار میں مصروف ہوتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, اس سے انسان کا سارا نظام ٹھیک ہوتا ہے. یہ اختیاری کام ہے اور ان کو کرنا ہے, اسی میں نجات ہے, اسی میں حفاظت ہے انسان کی جان کی بھی, انسان کے ایمان کی بھی, ان ذکر و اذکار اور تلاوت میں. لیکن غیر اختیاری امور کی طرف تصور کو لگا دینا کہ مجھے کشف کیوں نہیں ہو رہا, کرامت کیوں نہیں ہو رہی, میں یوں پھونک مارو تو یہ یوں کیوں نہیں ہو جاتا, یہ فضول باتیں ہیں, ان کی طرف نہیں چلنا چاہیے. تو میں یہ تو رسول, نبی کی اتباع کرنی ہے امور اختیاریہ میں, اور جو ان کاموں میں کہ جن میں نبی کی خصوصیت نہیں ہے. نبی کو اس نے حسن بنایا لیکن بعض چیزوں میں نبی کی خصوصیت ہے, اس میں امت ہی اتباع نہیں کر سکتا. نبی کے لیے 4 شادیوں کی پابندی نہیں ہے, اس طرح اور مال غنیمت کے لحاظ سے نبی کی پابندی نہیں ہے, اور دیگر کئی کاموں میں قرآن مجید نے نبی کو اختیار دیا کہ اس میں آپ پابند نہیں ہیں, مکلف نہیں ہیں. جو کام نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ان کی اتباع نہیں کرنی ہے. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو امت کے لیے بطور نمونہ کے ہیں, نماز کیسی پڑھنی, روزہ کیسا رکھنا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, نقصان کسی کو نہیں دینا, ہر کسی کے لیے خیر اور بھلائی سوچنی ہے, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہو, لباس ہو, وضع قطع ہو, یہ وہ امور ہیں کہ جن امور کو امور اختیاری کہا جاتا ہے اور ان کو اپنانا ہے, ان میں نورانیت ہے, اس میں مسلمان کی بھلائی اور فلاح ہے. جب تک یہ مکمل اتباع رسول میں یہ مومن نہیں آئے گا اس وقت تک یہ اللہ کی اتباع میں نہیں ہے, اور جب تک اتباع رسول میں نہیں آئے گا یہ سکون کی یہ زندگی بھی نہیں پائے گا اور آخرت والی بھی نہیں پائے گا. یعنی اس کے اپنے جن کو یہ پال رہا ہے وہ بھی اس کو آنکھیں دکھائیں گے. کیوں؟ اس میں ذوق یہ ہے کہ اس میں کامل اتباع رسول نہیں. تو کامیابی مومن کی کامل اتباع رسول میں ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, اور اسی کا مقصد ہے کہ پورا اسلام میں داخل ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو بعض امور انسان کو اسلام کے آسان لگیں ان کو اختیار کرے, اور بعض امور انسان کو مشکل لگیں تو ان کو اختیار نہ کرے اور ان کو کوشش بھی نہ کرے, ہمت اور فکر بھی نہ کرے, تو یہ دینداری نہیں ہے. تو بات یہ من یطع الرسول میں یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی, یعنی آپ کے فرمان, آپ کے افعال کی, آپ کے کردار کی کامل تابعداری ان لوگوں نے کرنی ہے نا جنہوں نے نبی کے اوپر ایمان لایا. ان لوگوں کے ذمہ تو نہیں ہے جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں, جو طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں, کبھی نقشے بناتے ہیں, کبھی فوٹو اخباروں میں شائع کرتے ہیں, مسلمانوں کے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ یہ بیدار ہیں یا سو چکے ہیں, تو ہم کوئی اور بھی بغیرتی کریں. بات یہ ہے کہ نبی کی اتباع والے ایمان کی ذمہ داری ہے. جنہوں نے نبی پر ایمان لایا, رسول اللہ پر ایمان لایا, شریعت کو مانا ہے, تو میں یہ تحر رسول نبی کے اقوال, افعال, کردار میں اتباع ایمان والوں کے لیے ضروری ہے, اور اسی میں دنیا آخرت کی نجات ہے. فقط اطاع اللہ, جب نبی کی کامل پیروی ہو جائے گی تو یہ شخص اللہ کی پیروی میں آ چکا ہے. جب نبی کی کامل پیروی میں نہیں ہے تو اللہ کی پیروی میں بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے آسمانی علوم پر عمل کرنے کے لیے امت کو نبی بطور نمونے کے دیا ہے کہ دیکھو ہر طرح کی گھڑی, ہر لمحے جو زندگی میں ایک انسان کے اوپر آ سکتے ہیں وہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے. ومن تولا, اے نبی جو آپ سے روگردانی اختیار کرتے ہیں, آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں, نہیں اپناتے ہیں, تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ بات نہیں مان رہے. زہر ہے ایک مبلغ, وہ اس کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ میں بار بار سمجھا رہا ہوں تو یہ کیوں نہیں لوگ مان رہے, ان کو کیوں میرے اوپر اشکال ہے. یہ ایک عام مبلغ کو ہوتا ہے. تو ایک جو نبی کا مقام ہے اس لحاظ سے نبی میں شفقت زیادہ ہوتی ہے, تو اس شفقت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ میں ان کو کتنے اچھے انداز میں سمجھاتا ہوں اور پھر یہ لوگ بات نہیں مانتے ہیں. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اے اللہ جو لوگ, اے نبی جو آپ کی لوگ بات نہیں مانتے, روگردانی اختیار کرتے ہیں, آپ اس پر پریشان نہ ہوں, ہم نے آپ کو ان کے اوپر چوکیدار مقرر نہیں کیا کہ ضرور بضرور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہدایت پر لے کر آئیں, نہ آپ کی ذمہ داری ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. ويقولون طاعة, بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے. کئی زیادہ رضو من عندک, جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں, بیت طائفۃ منہم, تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو مشورہ کرنے لگتا ہے رات کو, علاوہ اس بات کے جو آپ کے سامنے کہی ہے. آپ کے سامنے تو کہا تھا کہ بات مانیں گے, گھر میں جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں مانیں گے. واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ پاک لکھ رہے ہیں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رہے ہیں, ما یبیتون جو لوگ گھروں میں یہ مشورے کرتے ہیں پیغمبر کے خلاف. فَآرِزْ عَنْهُمْ, اے نبی آپ ان سے اعراض کر کے رہیں, بے تعلق ہو کے رہیں, بے فکر ہو کے رہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں, اللہ کافی ہے کارساز. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن مجید میں کہ اگر یہ قرآن کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت زیادہ مضامین میں اختلاف ہوتا, غلط باتیں ہوتی, غلطیاں پکڑی جاتی. جب ایسا نہیں ہے تو یہ سچی کتاب ہے اور اس کو ماننا چاہیے. بات چل رہی تھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر رہا ہے وہ گویا کہ اللہ کی اتباع کر رہا ہے. اگر کوئی نبی کی اتباع میں نہیں ہے قول و عمل فعل کردار میں, وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے رسول پاک کو دنیا میں بھیجا ہے اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اسی مضمون سے متعلق آج کی بھی یہ دونوں آیتیں ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض و نصیحت فرماتے تھے تو اس میں ہر طرح کے لوگ آ کے بیٹھتے تھے, سچے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی, اور دورفے قسم کے لوگ جن کو منافقین کہا جاتا ہے وہ بھی بیٹھتے تھے آپ کے سامنے. تو یہ کہتے تھے تا آتم, بات مانیں گے, کسی طرح کریں گے, جیسے آپ فرما رہے ہیں یہی ہدایات ہیں, اسی میں ہماری نجات ہے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں اپنی مجلسوں میں اپنے پاس آ کر ملتے جلتے اپنے ساتھیوں سے, تو کہتے ہم نے تو ویسے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ کی بات مانیں گے, مشورہ تو وہی ہے یا طریقہ تو وہی ہے جو آپ کے پاس ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ جو ہے ہم خالص مسلمان نہیں ہیں, نبی کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ بات قرآن مجید نے منافقین کے جو ہے کہ مکر و فریب سے بچنے کے لیے بالکل قرآن مجید کے شروع میں ہی بیان کی ہے. کیا کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے, ویسے ہی ان کو یہ بات کہی تھی, ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب منافقین مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوتے تھے کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب وہ اپنے سرداروں کے پاس شیاطین کے پاس جاتے, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, ہم اصل تمہارے ہی ہیں, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو مسلمانوں کے پاس جا کر ان کے ویسے ان کو خوش کرتے ہیں, ان کے ساتھ مذاق بناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. گویا کہ اس طریقے سے جھوٹی باتیں اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے نبی پاک کے سامنے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے. یہی منافقت ہوتی ہے. اب اگر کوئی اب بھی کوئی اس طرح کا کوئی شخص یوں کرے تو بھی وہ منافق کی علامتیں اس کے اندر ہیں, کہ کوئی معاہدہ کرتا ہے سامنے بیٹھتا ہے کہ یوں کریں گے, باہر نکل کر کہتا ہے ایسے تھوڑے کریں گے ویسے جان چھڑائیے, تو گناہ کبیرہ ہے یہ, اور ایمان کے اندر ضعف آ جاتا ہے, کمی آ جاتی ہے. یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوپر اوپر رہتے ہیں, ایمان اپنے مقام پہ ہوتا ہے, وہ وضو سے معاف ہو گئے, کچھ نفل سے معاف ہو گئے, کچھ تلاوت سے معاف ہو گئے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمانی حجم ہے نا اس کو کاٹتے ہیں, ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں, جن میں سے جھوٹ ہے, وعدہ خلافی ہے, یوں جس کو منافق کی علامت کہا گیا. تو فرمایا کہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات مانیں گے, جب آپ سے نکل جاتے ہیں تو پھر مشورہ کرتے ہیں کہ کہاں مانیں گے, ہمارا تو پروگرام ہے تو لینی ہے, جس پہ جھوٹ کرنی ہے, استقرار ہے کہ مسلمانوں کی مجلس میں جاتے ہیں وہاں پھر بیٹھتے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, ان کا مشورہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, تاکہ دوسروں کو جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کو اطلاع دیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے دشمن اپنی پالیسی صحیح طریقے سے بنا لیں. میں تو صحیح بات ہے یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ ایجنسیاں جو ہیں جو مدارس اور علماء کی ٹوہ میں لگی رہتی ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں, یہ پڑھاتے کیا ہیں, پھر کچھ اوپر نیچے اپنا نوکری بچانے کے لیے اس میں رنگ روغن بھی بھرتی ہیں ایجنسیاں کہ عہدہ مل جائے گا فلاں ہو جائے گا. گناہ تو یہ ہے ہی ہے, مجھے تو شک اس پر ہے کہ ان کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے. کیوں؟ مسلمانوں کی ٹوک کرنے والے تو مشرکین مکہ کے جرس بندے تھے, منافق تھے, کافر لوگ تھے جو نبی کی مجلس میں آ کر آپ کے صحابہ کو دیکھتے, آپ کے جہادی پروگرام کو دیکھتے, جہادی درس کو سنتے اور پھر جا کر ان کو بتاتے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور یہی کام یہ پاکستانی ایجنسیاں کرتی ہیں. تو وہ مشرکین مکہ کریں تو وہ کافر کریں جانور کا وہ عید لگے, اور آج 1400 سال کے بعد کوئی مسلمان یہ کام کرے تو پھر بھی وہ مسلمان ہی رہتا ہے. یہ سچی بات یہ ہے. ہاں اگر پاکستان کوئی ملک و ملت کے خلاف کوئی پروگرام ہے اور اس میں کوئی حکومت کو اس کی اطلاع بھی دیتا ہے تو یہ تو ثواب کی چیز ہے اور اچھی بات ہے, لیکن اس وقت کوئی پروگرام نہیں سوائے اس کے کہ یہ پروگرام نہیں ہے. اور یہ کہاں ہے یہ دیا بجھایا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیا بجھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. یہ بے شک اپنی ساری کوششیں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کو مٹایا جا سکے یا اسلام کے نام لینے والوں کو مٹایا جا سکے؟ کیونکہ ان کے ساتھ تو اللہ کی خالص مدد ہے. ہاں جو ہمارے اوپر آزمائش پریشانیاں مصائب آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمزوریاں آ جاتی ہیں نا, تو اللہ پاک تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنی نیت کو صحیح کریں, اپنے اعمال کو صحیح کریں, اپنے پروگرام تشکیل کو صحیح کریں. اب وہ عالم کیا عالم ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کو بھی بیان نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے ذمہ جہاد بھی ہے؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جی میرے خلاف شکایت ہو جائے گی, حکومت ناراض ہو جائے گی, مجھے گرفتار کریں گے, تو اس عالم کا ایمان کمزور ہو گیا. خطرہ ہے کہ ایمان چلا تو نہیں گیا. کیوں؟ یہ تو خصوصی ظاہرہ ہے, قطعی دلالت ہے, کوئی ذہنی چیز نہیں ہے, گول مول بات نہیں ہے کہ اس کو آدمی گول مول بیان کر کے آگے چلا جائے. یہ تو واضح ثبوت چیز ہے, صریح دلالت ہے, اس کو بیان کرنا ضروری ہے. اور بعض حضرات نے تو رکن اسلام میں سے جہاد کو لکھا ہے, رکن اسلام میں سے, کہ ان کی دونوں کی جو وجہ ترتیب ہے بیان کی, کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال, یعنی فرضیت کا جو گرامر کا جملہ ماضی کا جو صیغہ مجرور کا استعمال کیا گیا وہ روزے کی فرضیت کے لیے بھی ہے اور جہاد کی فرضیت کے لیے بھی ہے. تو منافقین اس وقت یہ کام کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, بیٹھتے, عقیدت کا اظہار کرتے, نعرے لگاتے ہیں, ایجنسیوں والے نعرے بھی لگاتے ہیں, اور مولانا صاحب کو کیا کہتے ہیں, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولوی صاحب کا بیڑا غرق کر کے خود چھپ جاتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ اس لیے پرانی بھی داستان ہے, وہ منافقین بھی اس طریقے سے پروگرام کرتے تھے. پھر بعض مولوی صاحبان ہمارے بڑے سادے ہوتے ہیں, وہ نعروں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ ادھر سے نعرہ لگے مولوی صاحب بھی بھول جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا بھی تو کوئی مقام ہے. یہ عام اور اس کے نعرے, ان کے اس پروگرام میں جلدی نہیں پھنسنا چاہیے. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے طالب علم ہیں, ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں, ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں, ہاں بھائی آٹا ختم ہے, اب بل ادا کرنے ہیں, اب فلانے لڑکوں کے کپڑے نہیں ہیں وہ بنانے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, تربیت بھی کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, رہائش دیتے ہیں. کوئی صحیح معنی میں عقیدت سے طالب علم نہیں ملتا ہمیں. ایک ادب و احترام ہوتا ہے نا ایک جیسا, تو ایک دور فلیمن سے ایک شخص آ کے بڑے میرے ہاتھ مل مل کے جب ملتا ہے تو میں کون سا اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ جو اکرمن سے آ کے میری عقیدت کے سامنے مجھے آ کے مل رہا ہے, جو طالب علم میں جس کو پڑھا رہا ہوں وہ اتنی عقیدت سے نہیں ملتا. ہمیں تو اس وقت ہی شک اور خطرہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص بات ہے, اتنی عقیدت والی بات نہیں ہے. تو مولانا صاحبان کو بھی اتنے جلدی لوگوں کے نعروں میں نہیں آنا چاہیے, یہ منافقین ہوتے ہیں. اور یہ ویسے ہی قدم بڑھاؤ اور ہم اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں, آج تک نہ کسی کی بجی ہے نہ کوئی بجا سکا ہے, اور نہ ہی کوئی قدم بڑھاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب کو یہی کہنے والے لوگ تھے, اور مولانا جب گرفتار ہوئے تو ملنے کے لیے نہیں جاتے تھے, ملنے اللہ ماشاء اللہ بہت ڈرتے تھے کہ تفتیش ہوگی اور تفتیش ہوگی تو ہمارا بھی نام اس میں آ جائے گا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ مولانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. یہ منافقین جنسیاں اس میں یہ ملوث ہوتی ہیں اور ان کے پاس اس طرح کا ایک بندہ عجیب غریب قسم کے دھوکے کرتا تھا. ایک دفعہ یہاں آیا, بہرحال ہم نے وہ خفیہ ایجنسی پولیس کو یہ بات کہی کہ اس طرح کی بات ہے اور بندے کا یہ پروگرام ہے, لمبی کہانی ہے, ہمارا مقصد اس میں رہ جائے گا. تو پولیس نے کہا کہ جب وہ بندہ آ جائے خفیہ ایجنسی والوں نے تو آپ ہمیں کسی طریقے سے اطلاع دے دیں, ہم آپ کی مسجد میں تبلیغی جماعت ٹھہرا دیں گے. بظاہر تبلیغی جماعت کے روپ میں آپ کی مسجد میں ٹھہرا دیں گے, اور آپ اشارہ کرنا کہ یہ فلاں بندہ ہے جو آپ کے لیے مخل ہے, وہ پتہ نہیں چلے گا, گرفتار ہو جائے گا. ان کے پاس ہر طرح کی کیٹیگری کی وہ تیار ہوتی ہے جماعت, وہ اس لحاظ سے ہے. تو جب کسی مولوی صاحب کو پھنسانا ہو نا, پھر یہی جماعت بھیج دیتی ہے ایجنسیاں کہ جاؤ نعرہ لگاؤ, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو اس کو گرفتار کر کے تو ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ منافقین ہیں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کی توہ لے کر, جستجو لے کر, نبی کے پروگرام کو لے کر کہ یہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں, اسلحہ جمع کرتے ہیں, وہ منافقین مشرکین مکہ کو بتائیں تو قرآن ان کو منافق کہے, فی درک الاسفل جہنم کا ان کا ٹھکانہ بتائے, تو اب جو یہ مدارس کے خلاف پروگرام ہوتا یا اس جستجو میں رہتے, یہ پڑھاتے کیا ہیں, یہ کہاں سے لڑکے آتے ہیں, فلان ہے, یہ کون ہے, یہ کیسے مسلمان ہیں, ان کے اسم اسلام اور ایمان میں شک ہے, صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے اگر ایمان ان کا ہے بھی. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول, آپ کی مجلس سے اٹھ کر جب دوسری جگہ جاتے ہیں پھر آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اب ان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے, ان کے پاس دفاعی نظام یہ ہے, ان کے پروگرام یہ ہیں, بندے ان کے اتنے ہیں, لہذا ان کو اب یوں تکلیف دی جائے. فرمایا اللہ یکتب ما یبیتون, جو لوگ یوں کرتے ہیں نا پروگرام, اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رہے ہیں اور وہ پکڑے جائیں گے, ذلیل ہوں گے. اور ایسا ہوتا ہے دین کا, جو دین کو نہ ماننے والا کوئی اپنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, یعنی جہاد کا حکم ابھی فرض نہیں ہوا, نماز قائم کرو, صدقہ زکات دیتے رہو. پھر جب ان کے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی اس طرح جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں, او اشد خشیہ, یا لوگوں سے اتنا زیادہ ڈرنے لگی کہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگی, اور کہنے لگے ربنا لما كتبت علينا القتال, اے ہمارے رب ہمارے اوپر کیوں جہاد کو فرض کر دیا ہے ابھی, لولا اخرتنا الى اجل قریب, کیوں نے جہاد کے حکم کو ایک مدت مقررہ تک مؤخر کیا. فرما دیجئے اے نبی متاع الدنیا قلیل, دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے, ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر ذرہ برابر بھی کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. بات چل رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں ایمان والے اور کافر قتال کرتے ہیں شیطان کے راستے میں, اور شیطان کے دوستوں کے خلاف تم جہاد کرو قتال کرو. جو اللہ کے راستے کے علاوہ راستہ ہے وہ سب شیطان کا راستہ ہے, یہود ہوں, نصارہ ہوں, داریہ ہوں, کوئی بھی کافر ہوں, شیطان کے پیروکار ہیں. تو شیطان کے خلاف بھی جہاد یا اس کے دوستوں کے خلاف جہاد ہے. ان قید الشیطان کان ضعیفا, یہاں پر یہ فرمایا کہ شیطان بھی پروگرام بناتا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا, روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. روحانی طور پر دل میں گندے خیالات وغیرہ, عبادت کے لحاظ سے سستی, گناہوں کی طرف رغبت دیتا ہے, یہ روحانی گویا کہ نقصان پہنچاتا ہے شیطان. اور شیطان جسمانی نقصان بھی پہنچاتا ہے کہ اپنی ذریت کو, اپنے ماننے والوں کو تیار کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یوں ان کو مارنا ہے, ان کو نیست و نابود کرنا ہے, تمہارے راستے کے لیے رکاوٹ ہے. اور مسلمانوں کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچ رہا ہو دنیاوی اعتبار سے, تھا وہ دریا ہوں یا باغات ہوں یا غلات ہوں, ان کو بھی ختم کرنے کے پروگرام بناتے ہیں. یہ شیطان آمادہ کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو. قرآن نے یہ بتایا کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کے جو پروگرام ہیں اس کے پروگرام ایک ہی ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی ہو سکے بات, اس کا ہر پروگرام جو مسلمانوں کے خلاف ہے کان ضعیفا, وہ بہت کمزور ہے. صرف ایمان والے کی ہمت چاہیے, فکر چاہیے, یہ دعا کریں, فکر کریں, ہمت کریں اس نیک کام کی طرف, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت آ جاتی ہے. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ, کہ اگر تم نے دین کی مدد کی یعنی دیندار بنے, یہ بھی دین کی مدد ہے, دین کی اسلام کی جہاں ضرورت پیش آئی مال کی جان کی وقت کی وہ بھی, اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر تم دین کے مددگار بن کے رہے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں رہے گا, تم غالب بن کر رہو گے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ وَمَنْ يَخْذُلْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَنْ يَنصُرُكُمْ, کہ جس شخص کو اللہ نے رسوا کر دیا, دین کی طرف نہیں آیا, دین کی مدد نہیں کی, یعنی دیندار نہیں بنا, اس کو اللہ رسوا کرے گا اور کوئی عزت دینے والا اس کو نہیں ہوگا. یہی حالت ہماری پہلی شک تو قرون اولی والے لوگوں نے حاصل کی, اب دوسری شک میں ہیں. اِن يَنصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ, کہ اگر اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا تمہاری بے دینی کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے, اعمال بد کی وجہ سے, تو پھر تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا. تو پہلی شک عیب کی جو ہے, اِن يَنصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اس میں سب کچھ داخل ہے, انسان کے اپنی دینداری, تقویٰ پرہیزگاری بھی داخل ہے, دین پڑھنا اس پر عمل کرنا بھی داخل ہے, اور اگر ضرورت پڑی جان کی تو جہاد بھی اس میں داخل ہے. مقصود اس دن بھی بتا دیا کہ مقصود ہے کہ اعلی کلمت اللہ, دین کی بات بلند ہو جائے, یہ مقصد ہے, یہ منزل ہے. اس کے لیے جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے, جو شرعی حدود کے اندر ہے, وہ تدبیر کتاب لکھنے کی شکل میں ہو, مدرسے کی شکل میں ہو, تبلیغ کی شکل میں ہو, جہاد کی شکل میں ہو, مقصود یہ ہے کہ الہ کلمت اللہ ہو, لوگوں تک دین کی بات پہنچے. دوسری شکل میں آج کل ہم دوستوں چل رہے ہیں کہ جب انسان دیندار نہیں ہوگا, پرہیزگار نہیں ہوگا اور اچھے اعمال نہیں ہوگے, اعمال بد اس کے ذخیرہ بن چکے ہیں, اس کا سٹور جو بھیجا جاتا ہے نا, جو آگے بھیجا جاتا ہے, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو آگے بھیجا جا رہا ہے, یہ اچھی چیز نہیں بھیجی ہے, تو برے اعمال بھیجے ہیں, جو آگے ذخیرہ اس کی طرح ہو رہا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت کے فیصلے جاتے ہیں اور پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. یہ حالت ہماری ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے دین کا کام وہ بھی ہم نہیں کرتے, جو ہمارے بس میں نہیں ہے نا وہ تو نہیں کر رہے. اب مین پروگرام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت کی زندگی جہاد کی شکل میں مل سکتی ہے, اور وہ ہم نہیں کر سکتے, کمزور ہو چکے ہیں, جو بھی ہو چکے ہیں. لیکن دوسری شکل یہ تھی کہ ہم کامل دیندار, پرہیزگار, متقی بن جاتے, اس سے بھی اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آ جاتی ہے, تو یہ شکل جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر ذلت آ جاتی ہے. پھر ذلت یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں بدتر لوگ ہوتے ہیں, بدتر اخلاق کے لحاظ سے, عقیدے کے لحاظ سے, معاشرت کے لحاظ سے بدتر جو لوگ ہوتے ہیں کافر, ان کو اللہ مسلمانوں کے اوپر غالب کر دیتا ہے. آپ 15 پارے کے پہلے رکوع کی تفسیر پڑھیں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کے آگے آتا ہے لتفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا, کہ یہودیوں کو جو اس وقت کی شریعت کے پیروکار تھے وہی اس وقت کے لحاظ سے مسلمان تھے, اور کامل دینداری نہیں اپنائی, تو اس وقت کے لحاظ سے جو سب سے بڑا کافر اور دشمن تھا بخت نظر, اس کو اللہ نے بیت المقدس اور یہودیوں کے اوپر غالب کر دیا, اور بیت المقدس جو مسلمانوں کی ایک مقدس عبادت گاہ اور قبلہ تھا اس کو اس نے گھوڑوں کا استبل بنایا تھا. کیوں؟ کہ مسلمان کے بدتر ہو گئے. اور یہی بات ہے کہ جس کو اللہ رسوا کر دیتا ہے یعنی اس کے اعمال بد کی وجہ سے جب اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے تو اپنے سب سے بڑے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. یہ ہماری حالت. تو فرمایا یہ شیطان کی تدبیریں جتنی کمزور ہیں لیکن دیکھو دشمن تب کمزور ہوتا ہے جب کوئی مقابلے کے لیے نکلے گا تو دشمن کمزور ہے نا. اگر دشمن چھوٹا ہی ہو لیکن اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں نکلے اور دشمن جیسے پروگرام رکھتا ہے کاروائی کر رہا ہے وہ کام کا کامیاب ہو رہا ہے تو پھر دشمن وہ کمزور نہیں ہے, وہ تو پھر کمی ہے. کان ضعیفا, یہ کب دشمن شیطان کے پروگرام ضعیف ہیں جب مومن صدق کے دل کے ساتھ ایمان و عمل کی زندگی کو اپناتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے گا پھر دشمن کمزور ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے وعدے جھوٹے, شیطان کے دعوے جھوٹے, ان کی نصرت کے پروگرام جھوٹے اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ وہ سب سچے ہیں لیکن یہ سچا ایمان والا ہو تو فرمایا نکیر شیطان کا نصیب تھا. آج کے سبق میں یہ بات بتائی ہے الم تر الی الذین قیل لہم کفوا, مکی زندگی میں جب مسلمانوں کے اوپر ہر درجے کا ظلم و ستم تھا اور وہ افراد کے لحاظ سے بھی تھوڑے تھے, قوت کے لحاظ سے بھی کمزور تھے, اسلحہ بھی کوئی نہیں تھا, لیکن ہر روز کٹ کھانا ان کا مقدر بن چکا تھا تو پھر بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے نا. ماں کا کی جوابی کاروائی میں ایک مکے کی بھی اجازت نہیں تھی, دعا کر سکتے تھے اتنی اجازت تھی, یہاں بد دعا کر سکتے تھے یہ اجازت تھی, لیکن اگر وہ مار رہے ہیں تو جواب میں ایک مکہ مارنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ہر روز کوئی نہ کوئی پریشانی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آپ فرما دیتے کہ صبر کرو صبر کرو, صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ بار بار پوچھتے تھے کہ حضرت ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. آپ فرماتے نہیں, اپنے ہاتھوں کو روکو, بند رکھو اپنے ہاتھوں کو, جوابی کاروائی کی اجازت نہیں. اقیم الصلاۃ والزکاۃ, نماز کے پابند رہو. اس درجے میں اس وقت زکات کا یوں حکم تو فرض نہیں تھا لیکن پھر بھی کسی حد تک صدقہ نکال کر کمزوروں کی مدد کرتے رہو. مکی دور ختم ہوا, مدینہ طیبہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہو گئے, آپ کے ساتھ کئی صحابہ اکرام نے ہجرت کی وہ بھی یہاں قیام پذیر ہو گئے اور مدینہ والوں کی طرف سے بڑی محبت ملی اور ہر طرح کی انہوں نے آفر کر دی مدینہ کے مکینوں نے کہ آپ کے لیے مکان حاضر ہے, کھیتی باڑی حاضر ہے, کاروبار حاضر ہے اور باغات حاضر ہیں, جیسے آپ کا حکم ہو اس طریقے کے مطابق آپ استعمال کریں. یہ جب مدد اور حسرت کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی آسانی تھی, بالکل برعکس ہوا نا نظام. تو اب جہاد کا حکم فرض ہو گیا. فلما کتب علیہم القتال, کیوں فرض ہوا؟ کہ جب جناب کو یہ پتہ چلا کہ مشرکین مکہ نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس دفعہ کے شام کے تجارتی پروگرام میں جتنا نفع ہوگا وہ سارا اسلحہ خریدا جائے گا اور مدینہ میں جا کر مسلمانوں کو ختم کریں گے. جب بات یہ آپ کو پتہ چلی آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا, مشورہ لیا اور در سے عید نازل ہو گئی, اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ, اب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, قتال فی سبیل اللہ کے لیے اجازت دے دی گئی. کیا اب یہاں اپنے شہر میں رہنے نہیں دیتا ہے دشمن, ہم تو ان کو علاقہ چھوڑ کر آ گئے ہیں, وہ ادھر آباد رہے ہیں ہم ادھر آباد رہتے ہیں. لیکن دیکھو مسلمان بڑا سادہ ہوتا ہے, مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے اپنے گھر میں کہ اب ہم پرسکون ہیں, لیکن دشمن مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا. وہ اس کا ہر روز صبح شام یہی پروگرام رہتا ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے یا ان کو ختم کیا جائے یا کیا نیکی ہم اپنے اس لیول کے لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہی سوچ رہے ہیں. جب آپ کو پتا چلا یہ سوچنے کی بات, وہ ابھی ادھر پروگرام بنائیں گے, قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے, آپ نے قافلے کو بھیج دیا تھا ان کے تعاقب کے لیے کہ ان کو ابھی سے پکڑو, جو نفع ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے وہ ابھی نفع تک پہنچے ہی نہیں راستے میں. وہ خود جدہ کا سفر انہوں نے لیا, جدہ کے راستے کا وہ سمندری سفر لیا, مقابلہ نہ ہو سکا, لیکن آپ نے تو اپنی طرف سے ان کے تعاقب کے لیے لشکر کو بھیج دیا تھا. بات یہ ہے کہ جب دشمن اپنے گھروں میں مسلمانوں کے خلاف پروگرام بنائے تو تب ہی مسلمانوں کے قائد پر مسلمانوں پر ذمہ داری لازم ہو جاتی ہے کہ دشمن کا تعاقب کیا جائے. یہ نہیں کہ انتظار کیا جائے کہ جب دشمن دارالخلافہ پر میزائل برسائے گا, ڈرون حملے کرے گا, تب ہم اٹھیں گے. نہیں, اس وقت تو دشمن کامیاب ہو چکا ہوگا, پھر کیا مقابلے میں نکلنا ہے. جب دشمن اپنے علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف پروگرام بنائے, مشورہ کرے, اسی وقت مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ دشمن کے تعاقب کے لیے روانہ ہو جائے. پھر دشمن کے عزائم بدل جاتے ہیں. دشمن کو بہادر نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو موقع دیا جائے کہ یہ مشورہ بھی کر لے, یہ پروگرام بھی کر لے, یہاں بھی آ جائے, قریب بھی آ جائے. چلو کوئی بات نہیں, پنجاب تو بچا ہوا ہے نا, اسلام آباد تو بچا ہوا ہے, ابھی تو سرحد پر ہی ہو رہا ہے نا. یہ ایسا نہیں, یہ تو دشمن کو طاقت دی جا رہی ہے اور دیکھ چکے ہیں. اب یہ سمجھو کہ ہم ایسے بیٹھے ہیں کہ کتابی شکل میں ملک ان کے حوالے ہو چکا ہے, اور یہ بغیر جہاد کے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اگر دعاؤں میں ہی صرف اس مسئلے کا حل ہوتا تو اللہ رب العزت کائنات کے سب سے بڑے انسان کو بدر میں سر پہنا کر نہ بھیجتا. نبی تو نبی سے ہوتا ہے, کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہوتا. پھر غزوہ بدر ہے, احد ہے, حنین ہے, کیا کیا غزوے ہیں. پھر دعا دعا دونوں ترتیبیں ہوتی. تو جب یہ اطمینان ہو گیا, مسلمان مدینہ میں رہنے لگ گئے, تو کچھ سکون کی زندگی آ گئی نا. اب مار نہیں پڑ گئی ہے, جہاد فرض ہو گیا. اذن للذین یقاتلون. کچھ صحابہ کرام کے دل دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے, سال بھی پورا نہیں ہوا نا اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کا مدینہ طیبہ میں, سال بھی پورا نہیں ہوا. کیا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے کاروبار کرتے, تھوڑا کھیتی باڑی کرتے, اپنا گھر کوئی بنا لیتے, کوئی صحیح بسیرا کر لیتے, کہ ہم تو دوسروں کے گھروں میں رہ رہے تھے نا, تو تھوڑا اور موقع مل جاتا, جہاد فرض نہ ہوتا ابھی, تو تھوڑا بعد میں جہاد فرض ہوتا, ہم اس سے پہلے پہلے اپنے کچھ گھر کے لحاظ سے رہن سہن کی تدبیر کو کسی حد تک سیٹ کر لیتے. یہ دل میں خیال آیا, یہ آیات نازل ہو گئیں. فرما دیجئے اے نبی, متاع الدنیا قلیل, دنیا کا تمام ساز و سامان یہ تھوڑا سا ہے. یہ کیا سیٹ کرنا ہے؟ سیٹ تو اللہ نے کرنا ہے کہ یہ دشمن جمع کرے گا مال, اور اللہ پاک مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا, اور یہ سارا مال مسلمانوں کے حوالے کرے گا. پھر اس کے بعد سیٹ کرنا اپنے پروگرام. تو یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا کہ فلما کتب علیہم القتال, جب جہاد فرض کیا گیا, اذا فریق منہم یخشون الناس خشیۃ اللہ او اشد خشیۃ, کچھ لوگ ڈرنے لگے. دیکھو دوستو, ابھی تو اتنی مار کھا کھا کر بہت تختہ مشق بنے ہوئے تھے کافروں کے, تھوڑی سی سہولت آئی نا, تھوڑی سی, سال پورا نہیں ہوا تھا مدینہ طیبہ میں, تھوڑی سی سہولت آئی اور جہاد کا حکم فرض ہوا تو ڈر محسوس ہونے لگا کہ کافر کہیں ہمیں مار نہ دیں. مسلمان کو علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کے لحاظ سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ آرام پرست ہو جائے گا. چھٹی نہیں, چند دن کی چھٹی ہوئی, سال پورا نہیں ہوا. تو فرمایا کہ یخشون الناس خشیۃ اللہ او اشد خشیۃ, یہ ڈرنے لگے کہ آپ جہاد کیسے کریں گے, تھوڑی سی سہولت آئی, اور ہم تو بڑے سالوں سے سہولت کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں, اس لیے کافر آ رہے اور ہم جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اب یہ بات ایک سوال کی شکل اختیار کر سکتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کیوں ڈرے, اور کہا یہ بھی کہ او اشد خشیہ, اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے. یہ سوال ہے, اس کا جواب سنو. اللہ سے جو مومن کو ڈر ہوتا ہے وہ خشیت کی شکل ہوتی ہے, اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ڈر ہوتا ہے کہیں پکڑے نہ جائیں, کہیں یہ نہ ہو جائے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اللہ مومن کا, اللہ مومن کا مقصود ہے, معبود ہے اور محبوب ہے. بندہ محب ہے, عابد ہے, اللہ اور بندے کا رشتہ ہے, لیکن پھر بھی بندے کو اللہ سے ڈرنا ہے. لیکن ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی عابد بندے کے ساتھ ہوتی ہے, تو پھر ساتھ امید بھی بندے کو ہوتی ہے. گویا کہ مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق, وہ خشیت بھی ہے مومن کو اور ساتھ امید بھی ہے. لیکن دشمن کے ساتھ جو مومن کا تعلق ہے تو ڈر ہی ڈر ہے, دشمن سے تو امید نہیں ہوتی نا. جنہوں نے دشمن سے امیدیں لگائی وہ تو پھر سارا ہی نظام گرم ہوں گے. دشمن سے امید نہیں رکھنی چاہیے, دشمن سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور دشمن سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے لگے دشمن سے, تو دشمن سے تو کوئی امید نہیں نا, اس سے تو ہر وقت خوف ہی خوف ہے, خطرہ ہی خطرہ ہے. اور یہ تبھی ڈر ہوتا ہے دشمن سے, تبھی ڈر ہے اور ڈر ہی ڈر ہے, اس سے کوئی امید نہیں ہوتی خیر کی. لیکن اللہ رب العزت سے ڈر یہ عقلاً ڈر ہوتا ہے, یہ خشیت ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ سے ڈرنا. لیکن اللہ سے صرف ڈر نہیں ہوتا, ساتھ ساتھ امید بھی ہوتی ہے. تو گویا کہ دشمن کا ڈر پھر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہوا نا, کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے مومن لیکن ساتھ اللہ سے امید بھی ہے. اور دشمن سے جو مومن ڈرتا ہے وہ کبھی اس سے امید نہیں ہوتی. دشمن دعوت کا پروگرام بھی کرے تو اس میں بھی اس کا کوئی نفسی مسئلہ ہوتا ہے. ہم کیا ہوتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں نے دعوت کی اور بکرے کے گوشت کے اندر زہر ملا دیا, یعنی نبی کی دعوت کی گئی, دشمن نے کی, کافر نے کی, آپ نے قبول کی. ایک پروگرام کے ساتھ غزوہ خیبر میں کھلائی گئی, اس میں زہر ملا ہوا تھا. ہم بڑے اونچے لوگ آ گئے, یہود و نصارا ہماری دعوت کریں گے اور اس میں خیر کا پیغام ہوگا ہمارے لیے. اللہ پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. أينما تكونوا جہاں کہیں بھی تم رہو گے موت تمہارے اوپر آ جائے گی, اگرچہ تم بہت مضبوط گھروں کے اندر رہو تب بھی موت آ جائے گی, اور اگر پہنچے ان کو کوئی اچھائی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے ان کو کوئی پریشانی برائی ناگوار بات تو کہتے ہیں کہ الحمد باللہ یہ اے نبی آپ کی وجہ سے یہ ہوئی ہے. فرما دیجئے اے نبی کل من عند اللہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا کیسے یہ لوگ ہیں کہ جو صحیح بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ جو کچھ آپ کو اچھائی پہنچے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. وما اصابك من سیئۃ فمن نفسک اور جو کچھ آپ کو ناگوار بات کوئی مصیبت پہنچے تو فمن نفسک تمہارے اعمال نفس کی وجہ سے ہے. اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغام رساں بنا کر بھیجا ہے اور اللہ پاک اس بات کے اوپر گواہ کے لحاظ سے کافی ہے. بات چل رہی تھی جہاد کے متعلق کہ جب جہاد فرض ہوا تو دل میں بعض صحابہ کرام کے یہ خیال آیا کہ ابھی کچھ دن فرض نہ ہوتا تو کچھ ضروریات اور بھی جو رہتی ہیں وہ سیٹ کر لیتے ہیں. اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا کی ضروریات ساری دنیا بھی جمع کر دی جائے نا, کل متاع الدنیا قلیل, یہ بہت تھوڑی ہے, ساری بھی ہو جائے تب بھی تھوڑی ہے, بس اس میں تو قناعت ہو تب وہ انسان وہ سکون کی زندگی کے ساتھ ہے. اگر اس کے پیچھے ہے تو یہ تو آگے آگے ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی ابن آدم کو اگر دو وادیاں سونے کی دے دی جائیں اور وادی بہت وسیع و عریض ہوتی ہے تو پھر بھی وہ تیسری کی فکر میں رہے گا کہ تیسری بھی مل جائے. اور یاد رکھو کہ یہ ابن آدم نہیں سیر ہو سکے گا مگر یہ کہ اس کو قبر کی مٹی سیر کر دے گی, یعنی مرنے تک اس کے یہ جو شوق ہے ہرس ہے دنیا کی طرف دوڑ ہے یہ کم نہیں ہوگی. یہ مراد اس ابن آدم کی مثال ہے کہ جو دین سے دور ہے, اور اگر دین والا ہے ابن آدم نیک ہے پرہیزگار ہے تو اس کو دنیا تو بے ذائقہ لگتی ہے, بس ضرورت کے لحاظ سے اس کو استعمال کر رہا ہے. تو فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل, دنیا کا سارا سا وہ سامان بھی انسان کو مل جائے تب بھی تھوڑا ہے. کیوں؟ یہ ختم ہونے والا ہے اور دنیا میں پریشانیاں ہیں بہت ساری. دفعہ کوشش انسان کسی نعمت کے حصول کے لیے کرتا بھی ہے اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی, وہ عہدہ نہیں مل سکتا یا وہ کاروبار کامیاب نہیں ہوتا. تو دنیا اول تو ہے قلیل, پھر اس میں پریشانیوں کا سامنا ہے. بعض دفعہ انتہائی کوشش کے باوجود وہ نعمت یا وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا, اور بمقابل اس کے کہ آخرت وہ لامحدود ہے, وہ زندگی اس میں نعمت ملنے والی لازوال ہے. اور اس کے لیے جس نے کوشش کی اس کی کوشش کا پھل یقینی ہے. اس کو 15ویں پارے میں بیان فرمایا, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء ومن کان یرید الآخرۃ فسعا لها سعیا وکان سعیها مشکورا. جس شخص نے من کان یرید العاجلۃ, عاجلہ کہتے ہیں جلدی کو, یعنی دنیا کے لیے کوشش کی, تو ہم دے دیتے ہیں لمن نشاء, جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں, بعض نہیں بھی دیتے. ومن کان یرید الآخرۃ وسعا لها سعیها, اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کچھ کوشش کی, ہم اس کے قدردان ہیں. یعنی آخرت کی کوشش کا ثمرہ وہ یقینی ہے. دنیا میں دنیاوی سامان حاصل کرنے کے لیے محنت اور اس پر ثمرہ ملنا یقینی نہیں ہے, امید ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. آخرت کے لحاظ سے اگر نیت ٹھیک ہے, اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے, تو یقینی طور پر اس کا پھل ملے گا. فرمایا اسی کو والآخرت خیر لمن اتقا, دنیا قلیل ہے, سارا ہی مل جائے تو قلیل ہی قلیل ہے, کہ ایک دن جدا بھی ہو جانا ہے تو پھر قلیل ہی ہے نا. والآخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں, ہر لحاظ سے بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا, اور ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مراد یہ ہے کہ کسی کی نیکی ضائع نہیں ہو جائے گی. بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام نے وہ جو خیال کیا کہ تھوڑا جہاد دیر سے شروع ہوتا, اس میں ایک تفسیر تو میں نے بیان کر دی, جو بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال آیا تھا کہ جہاد تھوڑی دیر میں شروع ہو جاتا, ابھی چند مہینے اور نہ ہوتا تو اچھا تھا. بعض حضرات کا تو کہنا یہ ہے, اور اس کی وجہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ طبی بات ہے. دشمن سے خوف یہ طبی ہے, اور اللہ سے خوف عقلن ہے. تو آ سکتا ہے دل میں خیال, انسان ہے وہ سب. بعض حضرات نے تو یہ تفسیر بیان, لیکن دوسرے بعض حضرات نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہ بعض منافقین کی یہ بات تھی کہ جب جہاد کا حکم فرض ہوا تو انہوں نے اس طرح کا تصور پیش کیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی, امن کے ساتھ رہ رہے تھے, یا جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے, اور پھر پیچھے بچوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا پوچھے گا, تو والدین بوڑھے ہیں, اس طرح سے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. تو یہ باتیں جو جہاد کے بارے میں سستی سے متعلق تھیں, یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے نہیں کہی ہے, بلکہ مدینہ کے بعض منافقین نے یہ بات کہی, جس پر یہ آیت بھی گویا کہ دلیل کے طور پر پیش کی گئی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ تم موت سے ڈر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جاتے ہو, تو موت تو جہاں لکھی ہے وہاں آ کر رہے گی, خواہ بہت مضبوط قسم کے گھروں کے اندر بھی تم ہو. اور یہ اگلا جملہ منافقین کی طرف زیادہ نسبت کر سکتا ہے, کہ کہتے ہیں یوں کہ اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں الحمد للہ کہ یہ نبی ہمارے پاس آ کر رہنے لگا, تو اس کی بے برکتی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ رسوائی آنے لگی. یہ جملہ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ قول منافقین کا ہی ہو سکتا ہے, کہ منسوب کرتے ہیں برائی کو نبی کی وجود کی طرف, اور بھلائی مل جائے تو کہتے ہیں اللہ کا تو فضل ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اس جملے کے تحت تفسیر ابن کثیر نے بحوالہ مجاہد, ایک مفسر گزرے ہیں, روایت نقل کی ہے کہ عموم سابقہ میں ایک خاتون تھی اور اس کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی. اس نے اپنے نوکر کو یہ بات کہی کہ جاؤ آگ پڑوسیوں سے مانگ کے لے آؤ. وہ خادم پڑوسیوں سے آگ مانگنے کے لیے جب باہر نکلا تو ایک بزرگ اس کو ملا. اس نے کہا کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور آگ کی ضرورت ہے وہ مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. واللہ عالم بالصواب. تاریخ تو خاموش ہے, مفسرین نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ بزرگ کون تھا, وہ اللہ کا نبی تھا یا کوئی الولی تھا. اس نے کہا جو بچی پیدا ہوئی ہے یہ بدکار ہوگی اور بہت خوبصورت ہوگی اور مکڑی کے وجہ سے اس کی موت آئے گی. یہ بندہ جو خادم تھا یہ واپس آیا, باوجود خادم ہونے کے غیرت تھی کہ یہ عجیب بات اس نے کہی ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہوگی. اس نے چھری لے کے وہ لڑکی کا پیٹ کاٹ دیا ابھی جو بچی پیدا ہوئی اور بھاگ گیا کہ اب تو پیچھے مجھے مالک ہے, یہ پکڑے گی اور سزا ہوگی وغیرہ, اور بھاگ گیا, گم ہو گیا, کہیں نوکری کر پا رہا وغیرہ, پیسے جمع کرتا رہا. خیال آیا کہ پیسے کافی جمع ہو گئے ہیں تو اب جاتا ہوں کوئی شادی کرتا ہوں. ادھر اس ماں نے اس لڑکی کے پیٹ کو خود ہی اپنی سمجھ کے مطابق سلائی کر دیا تھا اور اللہ کی مرضی ہے وہ زندہ رہی اور ٹھیک ٹھاک, اور اس شہر میں اس لڑکی جیسی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی. یہ شخص ایک عرصے کے بعد پیسے کما کر واپس آیا ہے کہ لڑکی شادی کرنی ہے, اور لوگوں کو کہا کہ صحیح معیاری رشتہ چاہیے, خوبصورت لڑکی چاہیے, ہوتے کرتے وغیرہ اسی گھر میں رشتے کے لیے پہنچ گیا, اور وہ خاتون اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی. رشتہ ہو گیا. رشتہ ہونے کے بعد تفسیر ابن کثیر والے بزرگ لکھتے ہیں کہ رشتہ ہونے کے بعد اس نے کہانی بیان کی. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو, کون سا علاقہ ہے لڑکی نے, تم کیسے میرے شوہر بنے ہو, تم کس قبیلے کے ہو. اس نے اپنی کہانی بتائی اور اس نے اپنا پیٹ دکھایا کہ جس کو تم نے چھری ماری تھی وہ میں ہی ہوں اور تمہاری بیوی بن چکی ہوں. بہرحال اس کے پاس پیسہ تھا, اس نے بڑا مضبوط مال بنایا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, کہ تم مضبوط قلع میں بھی ہو تب بھی موت تمہارے اوپر آ جائے گی. بڑا اچھا اس نے عالی شان مضبوط گھر بنایا, رہنے لگے. ایک عرصے کے بعد اس شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بزرگ نے مجھے عجیب سی باتیں کہی تھی, میں اب کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ تم ایسی ہوگی ایسی ہوگی. تو اس نے کہا وہ تو جیسے اس نے کہا ایسا ہوا ہے. کہا اس نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مکڑی کے ذریعے سے تمہاری موت آئے گی. تو اس عورت نے بات مذاق سمجھی, کبھی گھر میں جیسے کوئی جالا بنا اور مکڑی نظر آئی تو کہا اس وجہ سے میری موت آئے گی. اس نے مکڑی کو گرایا اور پاؤں کے نیچے اس کو دبا کر مار دیا, کہا اس سے میری موت آئے گی, تو خود مار گئی ہے. اللہ عالم اس کے کوئی جراثیم اس کے پاؤں کے اندر سرایت کر گئے اور وہی سبب بنا کہ اس عورت کی وفات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ مضبوط قلم میں رہے لیکن موت کے لیے سبب اللہ تعالیٰ نے بالکل کمزور مخلوق مکڑی کو بنا دیا. اس آیت کے تحت تفسیر مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرمایا ہی نماز تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ, اگر ان کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو نسبت الی اللہ کرتے ہیں, لیکن ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو نسبت الی رسول کرتے ہیں, یہ بے ادبی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہ بات کہتے تھے, منافقین مدینہ بھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے, اذیت پہنچانے کے لیے کہ کبھی بارش نہیں ہوئی تو نسبت ادھر کر دی, کبھی کسی غزوے میں فتح نہیں ہوئی تو نسبت الی رسول کر دی, توہین کرتے تھے. وہ کفر کی وجہ سے ایسی بات دل سے نکلتی ہو تو چھپی ہوئی ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. کل اے نبی فرما دیجئے کل من عند اللہ, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, خیر ہو یا شر ہو, صحت ہو بیماری ہو, راحت ہو بے سکونی ہو, سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ہاں اتنی بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ خیر کی نسبت نسبت اللہ کرنا یہ ادب ہے, اور شر کی نسبت نسبت تو اپنے اعمال بد کی طرف کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کی بات قرآن مجید نے جو 19ویں پارے میں کی ہے, تو وہاں پر بات کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا ہے کہ میرا رب یہ ہے کہ وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے اور یوں مجھے بچاتا ہے. اس طرح باتیں کرتے کرتے آخر میں یہ بات کہی کہ جی الذي خلقني فهو يهدين یہ تعارف کرا رہے ہیں اپنے مخاطب کو جو دشمن ہیں ان کے کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ میری رہنمائی کر رہا ہے سیدھے راستے کی والذي هو يطعمني ويسقي میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے یہ سارا تعارف ہو رہا ہے آگے جو مرض کی بات آئی تو فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي جب میں بیمار ہو جاؤں تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے حالانکہ یہاں کہنا تو یہ کیا چاہیے تھا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے اور اصل تو یہی بات ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا پہلو ملحوظ رکھا ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے وہ بیماری میرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے نسبت اللہ کی طرف سے اچھائی کی کرنی چاہیے اسی طریقے سے سورہ پارے کے شروع میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ دو تین واقعے راستے میں پیش آئے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو منع کرتے رہے یہ لڑکے کو کیوں قتل کر دیا پھر آپ نے دیوار کیوں بنائی ہے پھر اجرت لے لیتے یہ بات ہے پھر کہا کہ اب میں آپ کو سب کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ میں نے ایسے کیوں کیا اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها یہاں غور کرنے کی بات ہے رہی بات کشتی کی یہ چند مسکین بھائیوں کی تھی سمندر میں یہ اپنا روزگار کے طور پر کام کرتے تھے فاردت ان اعیبها میں نے چاہا کہ میں اس کشتی میں عیب لگا دوں وکان وراءهم ملك یأخذ کل سفینۃ غصبا اس لیے کہ وہاں پار کنارے پر ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے اگر اچھی کشتی ہو تو وہ چھین لیتا ہے یہ پرانی عادت ہے بادشاہوں کی کوئی اچھی چیز کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو چھین لیتے ہیں یہ تو سارے مریض ہیں شوگر کے پتنی چینی کیوں چھین لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس کو اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها حالانکہ اللہ کے حکم سے یہ کیا اللہ کے حکم سے ہے کشتی میں عیب جو لگایا ہے وہ اللہ کے حکم سے لگایا ہے لیکن اس کشتی میں عیب لگانے کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی طرف نہیں کی ہے اپنی طرف کی کہ میں نے چاہا اس کشتی میں عیب لگا دوں کیونکہ وہاں رہنے والا بادشاہ ظالم ہے یأخذ کل سفینۃ غصبا وہ زبردستی کشتی کو چھین لیتا ہے رائے نہیں لیتا مالک سے کہ مجھے چاہیے یا چھین لیتا غصب کرتا ہے اچھا آگے بھی کرتے کرتے تو جہاں بات اچھی آئی یعنی وہ جو بچوں کی دیوار ٹھیک کی ہے ام الجدا فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا وہ جو ہم نے دیوار بنائی ہے وہ بارہ بنایا اور مستری مزدوری کام کیا اور اجرت ان سے نہیں لی ہے یہ کیوں ایسا کیا ان کا والد ان کے والدین بڑے نیک لوگ تھے ان بچوں کے والدین بہت نیک تھے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ آپ کے رب نے یہ چاہا کہ ان کی دیوار کو ہم سیدھا کر لیں جب یہ نوجوان ہو جائیں گے اپنی دیوار کو توڑ کر اس کی بنیادوں سے خزانہ خود نکال لیں گے تو یہاں دیوار بنانے کی بات ہے نا ایک اچھی بات ہے تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے نسبت اچھائی کی اللہ کی طرف کی تو بات یہ ہے کہ جب کوئی خیر پہنچے تو اس میں اپنی نیکی کی طرف سے نیکی کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں ہم نے دعا کی تھی ہم نے تلاوت کی تھی صدقہ دیا تھا یہ اس وجہ سے یہ کام ہو گیا نہ جو بھی اللہ کی طرف سے فضل پہنچا ہے نعمت پہنچی ہے اس کی نسبت اللہ ہو اور جو پریشانی پہنچی ہے تو اس کی نسبت اپنے اعمال کی طرف ہو جس کو اگلی آیت میں فرمایا وما اصابك من حسنۃ فمن اللہ جو آپ کو بھلائی پہنچے آپ فوراً کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی اللہ کا فضل ہے اللہ کی عطا ہے وما اصابك من سیئۃ فمن نفسک اور اگر آپ کو کوئی پریشانی آ گئی کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا کوئی مصیبت آ گئی بیماری آ گئی فمن نفسک اس بات کو منسوخ کریں اپنے نفس کی طرف یعنی یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ ایسا ہوا باقی انشاءاللہ بات چل رہی تھی کہ وَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ جو بھی انسان کو بھلائی پہنچتی ہے نعمت پہنچتی ہے خواہ جس لحاظ سے بھی ہو صحت کی ہو مال کی ہو عہدے کی ہو عزت کی ہو حتیٰ کہ نیکی کے لحاظ سے ہو کہ انسان کو نیکی کی توفیق ہو گئی یہ بھی تو ایک نعمت ہے اور سب نعمتوں میں یہ قیمتی نعمت ہے کہ نیکی کی توفیق ہو جائے. فمن اللہ, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور انسان کسی نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتا اگر وہ ساری زندگی ایک نعمت پر بھی شکر ادا کرتا رہے. علماء نے لکھا ہے کہ فرض کرو ایک شخص شکرانے کے دو نفل پڑھتا ہے, تو یہ دو نفل تو خود نعمت ہے, ان پر بھی شکرانہ پڑھنا چاہیے. پھر جو دو نفل بطور شکر کے مزید پڑھے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ اس کو توفیق ہو گئی, ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ خانے کی توفیق ہو یا دیگر کوئی نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں, یہ سب کچھ فمن اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا انعام ہے, اللہ کی طرف سے رحمت ہے, رضا ہے. وما اصابك من سیئت فمن نفسک, جو کچھ بھی مصیبت کی چیز, سیئہ میں سب داخل ہیں, چھوٹی سی پریشانی, بڑی پریشانی, بہت بڑی پریشانی, بڑے دکھ, بڑے غم اور چھوٹے سے غم, سب سیئہ میں داخل ہیں. جو کچھ بھی چھوٹے یا بڑی مصیبت, پریشانی, کوئی غم آئے تو آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے. چنانچہ قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ یہ پریشانیاں یا مصیبتیں یا اس طرح کے کچھ جو درد اور غم تمہارے اوپر آتے ہیں, فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. ویعفو عن کثیر, اور بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. مثلاً کوئی گناہ وضو سے معاف ہو گئے, کوئی مسلمان سے ملاقات کے ساتھ معاف ہو گئے, کوئی ذکر کے ساتھ معاف ہو گئے, کچھ ویسے اللہ کے فضل سے گناہ معاف ہو گئے, اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے اعمال سے وہ معاف نہیں ہوتے, تو وہ صحیح توبہ سے معاف ہوتے ہیں, اور توبہ اس شخص نے کی نہیں ہے, لہذا کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے, کوئی مصیبت, کوئی بیماری آ جاتی ہے جس پر یہ صبر کرتا ہے, تو پھر اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ایک عربی شاعر ہے ابو مظہر اس کو کہتے ہیں, اس کے کلام میں دو تین اشعار بڑے عجیب ہیں. کہتے ہیں وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ فِي دَارِ الْمَقَامِ نَصِيبُ, دنیا میں اس شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی اس نے آخرت کے لیے کوئی پونجی نہیں بھیجی. دنیا میں بھلے وہ فراوانی کے ساتھ یا اس طریقے سے رہ بھی رہا ہو تو یہ ایک عارضی چیز ہے, کیا دنیا کی نعمت ہے. لا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له من اللہ فی دار البقاء نصیب, دنیا اس شخص کے لیے اچھی نہیں ہے جس شخص نے اپنی آخرت کے لیے کوئی نیک اعمال کی پونجی نہیں بھیجی. اگر اس نے آخرت اپنی بنا لی ہے تو بس دنیا اس کی اچھی ہے, بھلے عزت کے ساتھ, فراوانی کے ساتھ گزر رہی ہے یا کچھ پریشانیوں کے ساتھ گزر رہی ہے, تو یہ دنیا اس کی اچھی ہے جس کی آخرت اچھی ہے. اور جس نے اپنی آخرت کے لیے کوئی پونجی نہیں بھیجی, اس کی دنیا خواہ بادشاہی شکل میں بھی ہو تب بھی اچھی نہیں ہے, کہ یہ عارضی ہے, چند دنوں کی بات ہے. فَإِن تَعْجَبِ الدُّنْيَا رِجَالًا فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَابُ قَرِيبٌ, اور اگر آپ کو بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ اور آپ متعجب ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ان کے پاس تو بڑی نعمتیں ہیں, بڑی فراوانی ہے, بڑی دنیا ہے, بڑی عزت ہے, تو فرمایا کہ اس پر پریشان نہ ہو, متاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَالُ قَرِيبٌ, یہ تھوڑا سا سارا سامان ہے اور اس بندے کا اس دنیا سے چلا جانا بہت قریب ہے, اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اس کی نہیں ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, ایک حدیث نقل کی مفسرین نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ باتیں کر رہے تھے آپس میں, جیسے کسی مسئلے میں کوئی رائے میں اختلاف ہے, ایک یہ کہتے ہیں دوسرے یہ کہتے ہیں, آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے عمر, کیوں باتیں اس طرح کر رہے ہو؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نیکیاں, بھلائیاں, نعمتیں, فراوانی, عزت, یہ من اللہ ہے, اور جو پریشانی, مصیبت, درد, دکھ, یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں, بھلائی اور نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بیماری پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اختلاف جو ہے یہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے, یہ اختلاف ایک دفعہ جبرائیل میں, جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میں بھی ہو گیا. میکائیل علیہ السلام یہ کہتے تھے جو نیکیاں اور بھلائیاں جو ہیں, نیکیاں جو بھلائیاں, نیکیاں اللہ کی طرف سے, خوبیاں نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں, اور جو پریشانیاں دکھ درد مصیبت بیماریاں ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں, یہ میکائیل کہتے تھے. اور جبرائیل علیہ السلام میکائیل کو یہ کہتے کہ نہیں, ہاں نعمتیں ہوں فراوانی یا عزت اس شکل میں یا بیماری ہو, یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ اختلاف ہوا جبرائیل کا اور میکائیل کا. اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں میں آپس میں صلح کرائی اور فیصلہ کیا کہ دیکھو دونوں کا خالق اللہ ہے, خیر کا خالق بھی اللہ ہے, شر کا خالق بھی اللہ ہے. خیر اللہ کی عطا ہے اور شر انسان کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی بیماری آتی ہے. تو فرمایا کہ یہی فیصلہ ہے, میرا سنو کہ خیر ہو یعنی نعمت ہو, فراوانی ہو, صحت ہو, اس کو خیر سے تعبیر کرتے ہیں, یہ ہو یا بیماری ہو, دکھ درد ہو, ان دونوں کا خالق اللہ ہے. لیکن نعمت جو ہے یہ خالص اللہ کا فضل ہے, انسان اس کا مستحق نہیں ہے. اور جو بیماری پریشانی وغیرہ ہے تو بعض دفعہ یہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں, جو گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف سے بیماری آ جاتی ہے یا اور کوئی دکھ درد پریشانی مصیبت آتی ہے, خالق اس کا بھی اللہ ہے. لیکن آتی تب ہے کہ یا تو گناہ معاف کرنے ہوتے ہیں اللہ نے, یا یہ کہ اس کے درجے بلند کرنے ہوتے ہیں تب بیماری وغیرہ. اس پر حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس شخص پر بیماری آتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی رضا متعلق ہوتی ہے, اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں بیماری جس پر لاتے ہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بیماریاں آئیں, لمبی بیماریاں بھی آئیں, مختصر بیماریاں بھی آئیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر بیماری بخار وغیرہ اس طرح کی کیفیت آتی رہتی تھی, اور لمبی بیماریاں بھی آئیں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام ہے وغیرہ دیگر انبیاء علیہ السلام پر. تو بیماری جس پر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. ایک شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا, عرض کیا کہ حضرت یہ بہت صحت مند ہیں اور بہت